وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عيسى عليه الصلاة والسلام أنا وأنبيا وتواكي اعبدوا ربي وربكم معبدوني مولوانبنا نمولوين بل امتم ويتو عليك الصلاة والسلام أنا أمرشنا الله سبحانه وتعالى سين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأنبي محمد إن صلاتي صلاة مزوت إن صلاتي ونسكي نبي تنجو بيان قذوت ومحياي ومماتي نوحي ونقوت إبادة أمبادو نزفانيا قواجيل يكوني بمنفع كتك كبريان نفانيا قواجيل الله سبحانه وتعالى مولا ولي منقوت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فافعل الجميل. ويقول جل ثناؤه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika kitabu chake ameweka wazi kueleza malengo ya kuumba viumbe wake akisema سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo kwa ajili ya mchezo, bali akasema Allah subhanahu wa ta'ala: wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma baathila, hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo kwa upuzi, kwa batil. Dhalika dhannu alladhina kafaru, na hii ndio dhana ya wale waliokufuru. Fawailu lilladhina kafaru minan nar, na ole wao wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na moto. Bali akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqna samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq, hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo isipokuwa kwa haki. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun, na kwamba kiyama karibuni kitakuja. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo kwa haki. Ni haki gani ambayo subhanahu wa ta'ala ameviumbia hivi? Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Anasema Allah subhanahu, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu, wanipwekesha katika ibada. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala haki aliyotuumbia na kuumba mbingu na ardhi ni kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kufanya wepesi wa mwanadamu kumwabudu subhanahu wa ta'ala. Na hii mpaka Allah subhanahu kumwambia mtume wake alayhi salatu wa salam, mbora wa viumbe, alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Allahu subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume wake na ni mbora wa viumbe aliyesamehewa na Allah subhanahu madhambi yake yaliyotangulia na yajayo, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikwa na mauti. Kwa hivyo ukiuliza ndugu yangu Muislamu, ni kwa ajili gani Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo? Sema kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الناس عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة لها وقد حمل عليها التفتت فقالت إني لم أخلق لهذا، إني إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تقلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أؤمن به وأبو بكر وعمر. متفق عليه. ثم عليه الصلاة والسلام أكوى إلى زي ما صاب واكتوكيا أمبار للواي كتوكيا كواتو لتنغليا، akisema baina ya mtu ambaye alikuwa akimburuta ng'ombe wake akampanda kama vile anavyopandwa farasi, kama vile anavyokokotwa farasi, kisha ng'ombe yule akasema, akimgeukia mtu yule akimwambia, inni lam ukhlaq li hadha, mimi sikuumbwa kwa ajili hiyo, sikuumbwa kwa ajili ya kupandwa. Inni innama khuliqtu lilharth, mimi nimeumbwa kwa ajili ya kulima. Subhanallah, ng'ombe anaongea tena kwa lugha inayofahamika kwa mwanadamu. Watu waliohudhuria katika kikao chile wakashangazwa, bakaratun takallamu, ng'ombe anaongea. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam akasema, inni u'minu bihi, mimi naliamini hili. Wa Abu Bakari na Umar, hali kadhalika Abu Bakari analiamini na Umar aneliamini hili. Na hii ni fadhila ambaye Mtume alayhi salatu wasalam aliyoieleza kwa masahaba wake hawa, kwamba ni wenye kumwamini Mtume alayhi salatu wasalam na kumsadikisha kwa kila akisemacho. Ng'ombe anaongea, anafahamu lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia huyu ng'ombe. Leo kati yetu sisi mmoja wetu akaitwa ng'ombe, yu anaweza kukasirika. Lakini huyu ng'ombe ambaye mtu anaweza akaitwa kwa mfano wake akakasirika, anafahamu lengo la kuumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inni innama khuliqtu lil ardh, mimi nimeumbwa kwa ajili ya kulima. Ayuhannas ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akielezea ahwali ya watu wa motoni, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malku al-haq. Hivi mwadhania ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba bure, na hakika nyinyi kwa mola wenu hamtorejea. Fata'ala Allah, ametakasika Allah subhanahu kuumba viumbe wake kwa upuzi. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardhi mithlahun. Allah subhanahu wa ta'ala akiendelea kuelezea malengo ya kuumba ardhi na mbingu na vilivyomo. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin, Allah ndiye ambaye aliumba mbingu saba. Wal ardhi mithlahun, na ardhi mfano mbingu saba, kwa maana na ardhi ziko saba. Subhanahu wa ta'ala amefanya hivi na akateremsha amri yake ienee mbinguni na ardhini, na watu wafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwezo wa kila kitu. Wa anna Allah qad akhata bi kulli shay'in ilma, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala elimu yake imeenea kwa kila kitu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kuumba mbingu na ardhi ni ili mtu aweze kufahamu malengo ya kuumbwa kwake ni kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, na hatukutuma kabla yako Muhammad mtume yoyote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tulimfunulia mtume huyo kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila mimi, basi niabuduni. Na ukiangalia mitume mmoja mmoja, risala waliokuja nayo katika dunia, walikuja kuwaambia watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Nuhu alayhi salatu wa salam alitumwa kwa watu wake, alikaa kwa watu wake miaka 1150. Nini alikuja kuwaambia? Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Alikuja kuambia watu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala usimshirikishe na chochote. Wa ila adin akhahum huda faqala ya qaumi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Huda alayhi salatu wa salam alitumwa kwa watu wake, hakuna alichokuja kuwaambia ila ni watu muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wasimshirikishe na chochote. Wa hadha Isa alayhi salatu wa salam yaqul liqaumi u'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Isa alayhi salatu wa salam anawaambia watu wake u'budu rabbi wa rabbakum, mwabuduni mola wangu na ni mola wenu. Bali mtume wetu alayhi salatu wa salam anaamrisha na Allah subhanahu wa ta'ala aseme qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu an awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Waambie Muhammad, inna salati swala zangu zote. Inna salati wa nusuki, na vichinjio vyangu vyote, wa mahayaya wa mamati, na uhai wangu wote, ibada ambazo nazifanya kwa ajili ya kunipa manufaa katika kaburi yangu, nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu wote. Wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ni kwa ajili ya kufanyia mwanadamu wepesi wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala uhai wenu wote, wa'bud rabbak hatta yatiyaka al-yaqin, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.